Kribbeln im Bein. Hou je bek, patapoe. Rot op, patapoe. Rot op. Rot op, patapoe. Oprotten. Radio Patapu. Even luisteren. Ik denk dat je dus via internet dit live kan luisteren. Oh, ja. Hallo. Volgens mij horen de mensen ons van de ook. Ja precies, ik hoor namelijk wat wij horen. Zeg maar even hallo tegen de mensen. Hallo mensen thuis, wij staan hier in het water. Dat weet zij ook wel, want zij is net op deze zender gekomen. Ik zeg dat wij hier niet liggen. Oh ja, dat is waar. Ik lig hier ook aan het water. En een bikini. Een bikini met een zonnebrandcrème. Water! De zon schijnt. 30 graden. Ah! Water! Eén! Bodem is heel glad. Ja. Ja. Ik heb het niet. Leuk voor de radioproject. Ik zou het ook wel... Ja. Ik zou het wel iets meer hebben. Heel leuk. Even, waarom moet je nou net hier? Ja, jij vindt het leuk, hè? Dat is wel weer even. Ik ben wel echt helemaal gelegd van zo'n stukje. Ja, met een klein van het water bij. Ja, helemaal, maar... Ik kan ook voorstellen dat het af en toe heel erg... Ja, die next keer zie je het wel zijn, maar...